الموسومة بشمائل الشمائل المحمدية. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يقرأ؟ طيب واحد يقرأ. يقرأ. ناخذ عندك. باب في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني، الحديث الحادي والثمانون. الحادي والثمانون عندك هكذا؟ وسبعون عفوا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان من كتان وكتان كذلك صواب. فتمخط في أحدهما فقال: بخن بخن. فقال: بخن بخن. نعم. فقال: بخن بخن. يتمخط أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في كتان في الكتان في الكتان. لقد رأيتني وإني لقد رأيتني وإني لأخر لأخر فيما بين المنبر وإني لأخر وإني لأخر لأخر فيما بين مي فيما بين منبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن أبي يرى النبي جنونا. كتب هنا يرى وما بي جنون. نعم. يرى النبي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع إلا الجوع. الحديث الثاني وسبعون. حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن مالك عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. انتهى الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعيش هو الطعام والغذاء والقوت الذي يتغذى به صلى الله عليه وسلم أو يتغذى به الإنسان. فأورد المصنف في هذا الباب أو تحت هذا الباب حديثين اثنين فقط. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني حديث مالك بن دينار يقول المسنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة. محمد بن سيرين المواجهة كتكو نفوز وصحابة وكبوة ملانغو هوتو ليوناغو نزمزي هوني ملانغو ويالي أن يكون يكوسيانا نميشا لتومي صلى الله عليه وسلم إن تقول التقوى كيلا متومي صلى الله عليه وسلم أنا حالي تقول كتك ملانغو هو كتاجي حديث بيل تو كتك زنقمزي لحالي يوبتكناجي وتقول ومتومي صلى الله عليه وسلم لكن أتتاجي تينا كتك سيمو نجين كوريف كتك تاجي حديثي زنزو فنغمانا لمسألة يتقول kini hapa kataja hadithi mbili zinazozungumzia ili hali ya upatikanaji wa chakula katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa anasema Muhammad bin Sirin, sababu Imam Abu Isa al-Tirmidhi amepokea hadithi hii kutoka kwa shekhe wake Qutaiba ibn Sa'id bin Jamil Abu Raja, kutoka kwa Hamad bin Zaid ibn Dirham, kutoka kwa Ayyub ibn Abi Tamim al-Sakhtiyani, kwa Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni mmoja katika wanafunzi wa masahaba, kwa maana yeye ni tabi min sadati tabi'in. Anasema Ibn Sirin, kunna inda Abi Huraira radhiyallahu anhu, tulikuwa kwa Abu Huraira. Siku moja tulikuwa kwa Abu Huraira, hapa mtume ashafariki muda mrefu. Wa alayhi thawban mumashshaqan, wa alayhi ثوبان ممشقان نهل يقوى زيكو جوياكي مبيلي زيلي زوتي ورانجي يمشق زيلي ورانجي كنا المشق يعني ممشقان يعني مسبوغان بالمشق هو الطين الأحمر يعني متي ورانجي رانجي لو فنان لو لوم ومكوندو يعني باك ورانجي هو anasema anazo nguo mbili ambazo zimetiwa rangi inayofanana na udongo mwekundu. Aliposema mumashaqan, mumashaqan ni tathmia, ni uwili wa mishk, mufradi ni mishk. Kuna mambo mumashaq, mumashaq ni nguo ambayo imetiwa rangi inayofanana na rangi ya udongo mwekundu. Na sio kwamba imetiwa rangi, imetiwa udongo mwekundu. Min katani, min ya bayani, bayanul jinsi, kwa maana kwamba asili ya nguo hii yatokana na katani. Katani ni aina ya kitambaa, ni aina ya min nau ya kumash. Kwa hiyo yatokana na katani, katani hii au inatokana na kitu gani? Kuna mmea wa katani ambao sio huu tunaofahamu sisi, nimesahau jina lake kwa Kiingereza, lakini niko jina lake ikiwa na Kiingereza naweza. Lakini ni mti katika miti ambayo hutengenezewa nguo, yani hutengenezwa vitambaa, inaitwa katani wa kitani. Kwa hiyo anasema nguo zinazotokana na kitambaa cha kitani, fatamakhat, wakati ule ni kitambaa ghali chenye thamani, kwa sababu kitambaa chake kwa namna kilivyo hakichakai, hakifubai haraka, bali hata karatasi zake zinaweza kukaa miati sini na mia ya miaka. Inatengenezwa ni mti ambao unatengenezwa nguo, kadhalika utengenezwa karatasi. Karatasi zake zinaweza kukaa miati sini, mamia ya miaka bila ya kuharibika. Sasa anasema kwa nguo hiyo aliyovaa Abu Huraira, au nguo hizo mbili alizovaa safi kabisa za Abu Huraira, fatamakhata fi ahadihima, أي استنثر وطهر أنفه أكاليبانغوسيا كماس مجياو فتمخط من في أحدهما أكاليبانغوسيا كماس كمجياو أمنا كتفنغو موجا كتكيلي أكاليبانغوسيا كماس فقال بخن بخن كيشا كسيما بخن بخن neno bakhin bakhin ni neno la Kiarabu ambalo anasema Imam Ibn al-Athir katika kitabu chake An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal-Athar anasema ni kalima tuqalu inda al-farah war-ridha ni neno ambalo husemwa wakati wa furaha na kuridhia msema bakhin bakhin ni kama vile hongera Waarabu hutumia neno hili wakuridhia akiridhika na kitu kitu kikimfurahisha anasema bakhin bakhin hapo zamani na linakaririwa mara mbili kwa mubalagha maana kuonyesha ni furaha bikithiri. Sasa hapa hakusema Abu Huraira kwa furaha, amesema kwa kusikitika na kushangaa, yani kama vile ajabu. Yatamakhatu Abu Hurairata fil kattan, leo Abu Huraira anapangusa kamasi kwenye nguo ya kattan, yani nguo ya fakhari namna hii Abu Huraira leo anaitumia kupangusia kamasi, ajabu maana yake. Kisha anasema laqad ra'aytuni, anasema kwa hakika umenijua mimi, kwa sababu ra'aytuni hapa inachukuliwa kwa maana ya ra'aytuni ina maana ya alima, alimtani. Kwa hiyo imetoka kwenye ru'ya albasariya ikachukuliwa kwa maana ru'ya alqalbiya, kwa sababu kuwa fa'il na maf'uli zote ni dhamiri mbili tena ni muttasilaini, sio dhamiraini muttasilaini, fi'il ni fa'il na maf'ul. Ra'aytuni ta'u ni fa'il wa nun ya wiqaya na ya ni maf'ul, dhamiri mbili muttasilaini zimeingia katika neno hili ra'aytuni, na hiyo ni katika khasais af'al al-qulub, katika khasais af'al al-qulub. Kwa hiyo hapa haina maana uliniona, sio unanijua mimi na ninyi mnanijua, wala qad ra'aytuni na mmenijua, wa inni la akhiru fi ma baina mimbari rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa hujrati aishatan maghshiyan alayya, kwamba hakika mimi nilikuwa ninaanguka katika sehemu iliyoko baina ya mimbari ya mtume sallallahu alayhi wasallam na chumba cha bibi Aisha radhiyallahu anha, hali ya kuwa ni mwenye kuzimia. Nyinyi mwajua kwamba mimi nilikuwa wakati mwingine nikianguka kuzimia katika sehemu iliyoko baina ya mimbari ya mtume sallallahu alayhi wasallam na chumba chake, chumba cha bibi Aisha radhiallahu anha, ni sehemu ya kaskazini magharibi wa msikiti, tunaweza kusema ni sehemu ya kaskazini kusini, si kaskazini, kusini magharibi wa msikiti au kusini mashariki wa msikiti. Naam, kwa sababu msikiti wa Madina ulivyo, sisi tunaelekea hivi kaskazini, wao wanaelekea upande wa kusini. Huku tunapoelekea sisi, wao ndio kwa wamegeuza, wanaelekea tunaelekeana, kwa sababu baina yetu sisi na Madina Maka iko katikati, baina yetu sisi na Madina Maka iko katikati, sisi tunaelekea kaskazini, wao wanaelekea kusini. Sasa katika mimbari ya mtume sallallahu alaihi wasallam, upande wa mashariki, kusini mashariki, kuna mimbar, na huku upande wa mashariki ndio kuko na vyumba vya wake zake na chumba cha bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Eneo hili baina ya mimbari na chumba cha mtume sallallahu alaihi wasallam au bibi Aisha, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema kwamba baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadi aljanna, baina ya mimbari yangu na nyumba yangu kuna bustani katika bustani za pepo. Ndio maana ukifika pale msikiti wa Madina leo utakuta makapeti msikiti wote ina rangi moja, isipokuwa hapo kuna rangi tofauti, ile sehemu ya raudha inaitwa raudha, ina rangi tofauti. Sasa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu anasema ilikuwa mimi nikianguka hapo hali ya kuwa ni mwenye kuzimia, walaqad ra'aytuni, anasema ulinijua mimi, hakika ulinijua mimi, wa inni la akhiru, na hali ya kuwa mimi ninaanguka, fi ma baina mimbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika sehemu iliyoko baina ya mimbari ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hujrati aishata radhiallahu anha, na chumba cha Aishata radhiallahu anha, maghshiyan alaiha, hali ya kuwa ni mwenye kuzimia. Kwa nini? Ataeleza. Fayajibu ljai, kisha anakuja anayekuja, anakuja mtu anayekuja, fayadhau rijlahu ala urqi, kisha anaweka mguu wake kwenye shingo yangu, yara anna bi jununan, anaona kwamba nina mimi, ninao mimi wazimu, anaona labda nimeanguka kwa sababu ya wazimu, kama nimepata na wazimu hivi. Anasema wama huwa wama biya jununun, na sina mimi wazimu, wama huwa illa aljur, haukuwa isipokuwa ni njaa, hakuna kitu kingine isipokuwa ni njaa. Yani njaa inanipelekea mpaka ninaanguka kama vile nimeanguka kifafa. Sasa mtu akija na upingia ana wazimu, naelewa ninachokisema hapa. Tarudia tena hadithi hii hapa nyuma kidogo. Abu Huraira radhiallahu anhu, mukhtasar, Abu Huraira radhiallahu anhu anasema Muhammad bin Sirin, tulikuwa kwa Abu Huraira, na hali ya kuwa Abu Huraira ana nguo mbili zilizotiwa rangi ya udongo mwekundu inayotokana katani. Kisha Abu Huraira akapangusa kamasi na nguo moja yapo katika zile mbili, alafu mwenyewe akawa anashangaa, anasema ah, leo Abu Huraira anapangusa kamasi na nguo ya katani, na nyinyi mnajua kwamba mimi nilikuwa nikianguka baina ya mimbari ya mtume sallallahu alaihi wasallam na chumba cha bibi Aisha radhiallahu anha, hali ya kuwa ni mwenye kuzimia. Anakuja mtu anaweka mguu wake juu ya shingo yake, shingo yangu, anaona kwamba mimi nina wazimu, na hali ya kuwa sina wazimu isipokuwa ni njaa. Kwa hiyo hadithi hii inahitaji maelezo kidogo. Hadithi hii inaonyesha kwamba ile hali ya ukame waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume mwenyewe, hali ilikuwa ni ngumu sana, mpaka watu wanafikia kuanguka wengine kwa njaa, wengine mtu amekaa siku mbili siku tatu hajapata kitu, na hasa ahlu sufa, watu waliokuwa wakikaa msikitini ambao wengi walikuwa ni wageni, hawana hila, hawana biashara, hawana mashamba, wameacha miji yao na shughuli zao, wakahama wakamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla hawajajua namna ya kutoka katika maisha, kwamba tutaanzia wapi tutaishia wapi. Kuna watu walikuwa wakikaa msikitini, alafu pale msikitini pamewekwa kikapu moja kwenye mlango au kwenye nguzo. Waislamu wanapokuta chochote wanakuja kuweka pale, mwenye tenda anakuja kuweka, mwenye mikate aweka, na watu wako zaidi ya 70 wanaume rijali katika ahlu sufa. Kwa hiyo watakula, watagawana kile kilichoko pale kitakachopatikana. Wakati mwingine kunapita hivi hivi, siku moja, siku mbili, siku tatu, kwa mtu tangu juzi amekula mkate mkavu mmoja, ni jambo la kawaida, hakuna chakula. Kwa hiyo inaonyesha kwamba watu walipita kwenye kipindi kigumu sana, na lau mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa nacho asingewaacha. Kwa hiyo hii inaonyesha sura ya maisha ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio makusudio ya Imamu Tirmidhi kuitaja hadithi hii katika mlango huu, babu ma jaa fi aishi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni suala la mafuhumu iliyopo katika hadithi, kwamba anakuja anayekuja akaweka mguu wake juu ya shingo yangu, ikawa anaona kwamba mimi nina wazimu, na hali ya kuwa sina wazimu isipokuwa ni njaa. Kwani mtu akiwa wazimu, akiwa na kichaa, basi litafaa kumwekea mguu? Yaani mtu jalia kwamba ana kichaa, haya, ushajua kwamba huyu ni mwenda wazimu, ndio sheria imekuruhusu mkanyage shingoni. Sasa mtu anaweza kuchukua maana hiyo kwamba watu walikuwa wakiwadharau baadhi ya watu. labda kwa dharau ndio wazimu. Hadithi hii Ash-Shia Rafidha wanaitumia pia vile vile katika kumkejeli Abu Huraira, wanamtukana kwa sababu ya njaa yake na umaskini wake. Na hali ya kuwa njaa au kuwa maskini si illa, si kilema, ni hali inaweza kumtokea mtu yeyote. Sasa utaja kina Sharafuddin al-Musa kwenye kitabu chake kile, Abu Huraira amemtukana sana na kumkebei kwa sababu ya hali hii na maelezo haya. Na Abu Huraira simuyeye mwenyewe, si kwamba kuna mtu anamtayariza kwamba kwani wewe Abu Huraira nini, kwani sikujua wewe una neema sasa hivi, lakini hapo kabla ulikuwa hivi na hivi na hivi. La, anasimulia yeye mwenyewe hali ya ukata aliyopitia huko nyuma. Kwa hiyo si aibu kwao, kwa sababu mtu kufunguliwa katika dunia akawa ana mali si fakhari, wala sio kwamba ndio kapendwa na Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala humpa hii dunia aliyempenda na asiyempenda, lakini dini hampi ila aliyempenda. Allah tabaraka wa taala sema, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Yule anayetaka anataka dunia akawa anakupia na angaika anatafuta dunia, kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid, sisi tutampa kwa haraka, tutampa hapa duniani kile tunachokitaka kumpa tunayemtaka. Si watu wanakwenda mbio wote kutoka asubuhi mbio, kila mmoja anakwenda kwenye shughuli, kila mmoja atafuta ilivyo katika kanuni na taratibu za Allah tabaraka wa taala. Atampa hiyo dunia anayemtaka kiasi anachokitaka, si kila anayehangaika apewa. Kwa watu wanaweza kutoka pamoja wakatumia nguvu moja, au pengine mwingine akatumia nguvu kubwa zaidi na wakati mwingine pati ile kichache, na mwingine akatumia nguvu kidogo akapata, na wengine wakapata vya halali na wengine vya haramu. Lakini yule ambaye tutampa kwa haraka kile katika huu ulimwengu kwa vile anavyotaka yeye, tutamlipa sisi jahannam, ataingia hiyo jahannam madhumuma madhura, hali ya kuwa ni mwenye kusemwa vibaya, mwenye kulaumiwa, na hali ya kuwa ni mwenye kutukizwa katika jahannam, mwenye kutupwa. Waman arada al-akhirah, na yule anayetaka akhira, wasaalaha sa'yaha, na akaiangaikia akhira kwa maangaiko yake, akajipinda, kwa sababu mambo ya kheri ni tofauti na mambo ya shari. Na ndio maana ukitaka kujua wewe, nenda katika stadium, katika viwanja vya mpira, za kuingia watu katika mahali pamoja kwa dakika 90, wakakaa zaidi ya watu 10,000, hawachoki, nataka mpira uendelee tu, na extra time pia wako, na wengine waingia kabla masaa mengi wamekaa, lakini kwa sababu ilaha. Lakini katika jambo kama labda katika misikiti, katika ibada, swala kukaa nusu saa au kusimama katika swala au darsa, ni jambo ambalo si watu wote wanaliweza, hawaliwezi watu wengi. Hao hao kuambiwa wasimame katika swala hawawezi, illa man rahimahullah. Kwa hiyo na yule anayetafuta akhira na akajipinda kwa sababu hiyo akhira, wasaalaha sa'ya, na akaiangaikia kwa maangaiko yake akhira, atakayokuangaikiwa wasaalaha sa'yaha wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura undhur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila. Ala kulli hali, hakuna siki mtu kuwa fakiri si kigezo kwamba Allah hampendi. Na ndio maana katika kitabu Imam Ibn Qayyim ameandika kitabu kinachoitwa iddatu as-sabirin, yani ida ni yale ambayo Allah amewaandalia wenye kusubiri. Kule akataja mjadala mrefu baina ya fadhila zilizopo, je, alghaniyu shakir wa alfaqiru sabir, man huwa afdal, nani aliyo bora baina ya tajiri mwenye kushukuru au maskini mwenye kusubiri mbele za Allah? Nani bora, tajiri mwenye shukurani au maskini mwenye subra? Kwa akaeleza mjadala mrefu na hadithi zimekuja nyingi katika hii upande huu na huu. Alafu yeye akatoa hukumu, lakini moja kwa moja tu kwamba usichukulie kwamba ufakiri ni kama ndio janga ndio kilema. Pamoja na kwamba kuna hadithi nyingi Mtume SAW alikuwa akiomba Allah tabaraka wa taala amkinge na ukafiri na ufakiri. Ufakiri, ukafiri na ufakiri. Kwa hiyo hadithi hii ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu na kukanyagwa kwenye shingo, wanasema ahlul ilmi, ilikuwa ni ada na ni kawaida kwa wakati huo, mtu mwenye wazimu ilikuwa moja katika namna ya kumtibu na kumtuliza, wenyewe wanajua namna ya kufanya, ilikuwa ni kuwekewa mguu kwenye shingo yake kwa lengo la kumpa tiba, walaysa min babil istihana, na si katika mlango wa kumdhalilisha. Kwa sababu akisema kwamba anakuja mtu anaweka mguu wake kwenye shingo yake akidhani mimi ni wazimu, mtu sijakafahamu kwamba mwenda wazimu anaweza kumkanyaga tu shingo yake, kwamba katika sunna inaweza kumkanyaga mwenda wazimu shingoni. La, ilikuwa wao wakufanya taratibu za kumsaidia na kumtibu yule mwenye wazimu kwa kumkanyaga kwenye shingo yake na kufanya njia nyingine mpaka anakuwa anatulia, unamsaidia, unatoa huduma kwake. Kwa hiyo si katika mlango wa istihana. Na kilichomfanya hivyo au katika hali hiyo, Abu Huraira anasema ni aljur, njaa, kuonyesha kwamba njaa ilikuwa imekithiri kwa wakati huo na hali ngumu ya maisha. Nasallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ya pili anasema hadathana Qutaiba قال حدثنا جعفر بن سليمان كم لنقوكنا حديث بينك جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال حديثي مرسل بسبب مالك بن دينار سي صحابة أنا سيما مالك بن دينار ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على طفف. Hakuwahi kushiba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mkate hata siku moja, wala nyama isipokuwa kwa dhafafu. Qala Malik, akasema Malik bin Dinar, saaltu rajulan min ahli al-Badia, nikamuuliza mtu mmoja katika watu wa majangwani, watu wa nje ya mji, katika nchi za Kiarabu nje ya mji, si kama huku kwetu nje ya mji maporini, kule nje ya mji majangwani, ghaliban kule mji. Kwa nikamuuliza katika watu wa Badia, kwa sababu wale watu wa Badia wa nje ya miji wanajua Kiarabu zaidi, Kiarabu chao hakija changanyikana na lakani yoyote, yani hakuna ujma, manake lugha nyingi huharibiwa katika sehemu za mijini, watu wengi wanaingia, watu mbalimbali wakatia maneno yao, hasa wale ambao si wageni wasiojua lugha, basi lugha inaharibika. Sasa wao walikuwa watu wa Badia, mtu akitaka kujifundisha Kiarabu fasaha anakwenda Badia. Imam Shafi rahimahullah ta'ala alikwenda kwa kabila la Hudhayl akakaa kwao miaka, ndio maana wanasema Imam Shafi rahimahullah ta'ala alikuwa kamusi mustaqim, yani yeye maneno yake ni kama kamusi yanatumika katika lugha, kwamba ni hoja. Shafi kasema hivi katika lugha ya Kiarabu kwa sababu aliishi na kabila la Hudhayl kwa miaka mingi. Kwa hiyo Ibn Sirin anasema nikamuuliza mtu katika watu wa Albadia, madhafaf, ni nini yadhafaf? Qala an yatanawala ma'a an-nas, akasema dhafaf ni mtu kula pamoja na watu. Qala Malik, na Malik bin Dinar, akasema Malik bin Dinar, saaltu rajulan min ahli al-Badia, nikamuuliza mtu katika watu wa Badia, madhafafu, ni nini dhafaf? Qala an yatanawala ma'a an-nas, akasema ni kula pamoja na watu, yani katika dhifa na walaa, bila kila pamoja na watu, basi ndio pingine akashiba. Katika riwaya nyingine imekuja, yani saaltu rajulan min ahli al-Badia madhafafu, qala yatanawala ma'a an-nas, yani illa an yakula ma'a an-nas, ndio maana yake illa atakapokuwa amekula pamoja na watu. Kadhalika mlango huu utakuja tena kuna kauli ya musannif wa shekhe wake Abdullah ibn Abdurrahman amesema, qala ba'dhuhum huwa kathratu al-aydi, adhafafu ni wingi wa mikono. Kila pamoja na watu hivi ikiwa mikono iko mingi, basi ndio na shida. Na kathratu al-aydi ala at-ta'ami min barakati, na wingi wa mikono kwenye chakula ni katika baraka zake. Kama chakula chenu kidogo, msijimegee kile mmoja chake, hakitawatosha. Jikusanyeni pamoja. Kama chakula chenu kidogo, basi kila mmoja akibega kichake hamtashiba, lakini kiekeni pamoja. Na hivi ndivyo nilivyofundishwa. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala asema, idha jamaa au idha jumi'a at-ta'am arba'a, idha jumi'a at-ta'am arba'a faqad kamul, chakula kikusanywa kwa watu wanne, basi kitakuwa kimekamilika. Idha dhukira smullah, yani afwan, chakula kikusanywa kwa mambo manne. Idha jamaa at-ta'am arba'a, kikusanya chakula mambo manne, faqad kamul, basi kitakuwa kimekamilika. Chakula kikiwa na mambo manne, basi chakula hicho kimekamilika, kitakuwa na baraka. Idha dhukira smullah fi awwali, litakapotajwa jina la Allah mwanzoni, yaani ukila ukusema bismillah itakuwa na baraka, lakini kama ukusema bismillah basi mtakuwa magawana tonge kwa tonge na shetani wako. Ukipiga tonge naye kapiga tonge, ashiba naye, kwa anakuwa na nguvu kukushawishi wewe katika uovu kwa sababu kashiba. Lakini ukisema bismillah ushamzuia hali, unafahamu. Na kama ulisahau ukasema katikati bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, akitapika chote atoa. Ukiingia nyumbani kwako ukisema bismillahi, maana unaye sema bismillahi, ndio ushamzuia, hana pa kulala. Lakini hukusema utaingia naye utalala naye, nasema leo nimepata mahali pa kula na mahali pa kulala. Kwa hiyo watu wenye kumdhukuru sana Allah tabaraka wa taala, mashetani yao inakuwa ibilisi, wale wanaoambata watu wanakuwa hawana nguvu. Lakini wewe ukishakuwa naye, basi hakutii nguvu katika taa. Kila jambo uliona uvivu tu, kingeweza wa kulala tu, utaka kula tu, majaji ya maji baridi yako hapo, mafisi mambo gani, wewe kasema kula kulala, hakuna ibada unaweza kuifanya. Ibada yako wewe ukishaimaliza msikitini, khalas. Lakini ukisema uko nyumbani usome Qur'ani, usimame uswali, kwa hiyo kwa sababu shetani la kuandama kile unapokwenda, na wewe huna namna ya kumzuia. Namna ya kumzuia ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Ukitoka tu na yeye alibeba bendera yake na kuongoza, lakini ukisoma dua ya kutoka unaona kwamba leo sina mahali pa kwenda. Ukirudi nyumbani ukisema adhkari, hana mahali pa kulala. Ukila hali ukisema bismillah, khalas, ushamuumiza. Kwa Imam Ahmad anasema chakula kikusanya mambo manne, basi kimekamilika. Idha dhukira rasulullah fi awwali, kwanza likitajwa jina la Allah mwanzoni. Kuna watu wengine hawakumbuki kabisa, akikaribia kumaliza huko kushashiba ndio anakumbuka kuna bismillah, kwa sababu hakuzoea kumdhukuru Allah. Wa humida Allah fi akhiri, jambo la pili, na atakapohimidiwa Allah mwishoni, mtu akasema alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am au hadha min ghairi hawli minni wala au alhamdulillah. Ndio takaposema alhamdulillah baada ya kula, basi chakula hicho tayari kimekusanya khairi. Ni jambo la pili, si mpaka uteuke kwa kusema alhamdulillah, la. Kwa wengine wafahamu hivyo, ile kuteuka haina dhikri. Wa kathrat alayhi aidi, na ikakithiri juu yake mikono ikawa iko mingi, kila mikono ikawa iko mingi. Wa kana min hilli, na chakula hicho kikawa ni cha halali, basi kinakuwa ni chakula chenye baraka. Kinyume cha hivyo, baraka inakuwa inatoweka, hakuna baraka ya chakula, maradhi yanakuwa mengi, shetani anakuwa na nguvu, wewe unakuwa na uvivu katika taa. Utakujua kama shetani wako ana nguvu, limekuwa limekomaa, ibilisi ulikuwa nalo. Wewe jiangalie katika mambo ya ibada, ukoje? Ukishajiona kwamba wewe una khumul, yaani unakuwa ni mzembe, usimame kuswali dakika tano, piga wewe, shetani wako amekomaa, ameshiba huyo, anakutesa. Lakini mambo mengine kama TV ukiiwasha mpaka saa 8 za usiku, ukisimama kusali rakaa mbili tu uanze kujikuna hapa, mara piga biai, shetani huyo amekomaa. Sasa kila mmoja aangalie shetani wake alivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kila mmoja ana karini, isipokuwa wangu mimi mislimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam jitahidi mpaka shetani wake mislimu, hamwamrishi ila kheri. Lakini ingine ule baki wote, shetani utafuta namna ya kuweza kumshawishi na kumuingiza katika mabalaa. Ukitaka kumvunja vunja, kithirisha kumdhukuru Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ni shetani ni alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, ni yule ambaye hutia wasiwasi katika nyoyo za watu. Ni alkhannas, alkhannas ni yule shetani ambaye anapotajwa Allah hurudi nyuma, hukimbia. Ndio maana pia imeshauriwa mtu anapokuwa katika mahali ikiwa katika wahsha, akihisi kwamba kama vile mashetani au kitu kadha, au katika hali mazingira hayako sawa, basi yuadhin, anaadhini. Leta adhana, shetani anakimbia. Kimdhukuru Allah, shetani anakimbia. Kwa hiyo lazima ni adhkari za kula, adhkari za kulala, adhkari za kutoka, adhkari za kuingia. Allah atakusaidia katika hili, na haya ndio katika mambo ya kujifunza Muislamu. Wallahu ta'ala. Inshallah darasa lingine tutakusoma mambo mengine kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa hivyo. Kwa maana hali ya maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ngumu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.